สติระลึกได้นะถึงความมีอยู่ของกายถึงความมีอยู่ของใจแล้วก็สติเกิดจากทีละสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะแม่นจิตจำสภาวะแม่นเพราะเราหัดดูสภาวะบ่อยๆเช่นมันโลภก็รู้ว่ามันโกรธก็รู้ว่ามันหลงก็รู้หัดดูบ่อยๆอย่าง น ี ้เนี่ยสติเ ต้นตลอดตื่นเต้นไม่เป็นไรจิตมันตื่นเต้นเองแต่เราไม่ชอบความตื่นเต้นเราเพ่งเลยปัญหาคือเพ่งไม่ใช่ปัญหาคือตื่นเต้น แล้วหนูต้องปรับเปลี่ยนยังไงคะ ต้องเลิกปฏิบัติแล้วก็ปล่อยให้กายมันทำงานให้จิตมันทำงานคือศีลห้าไว ้ ปล่อยให้กายให้ใจมันทำงานแล้วมีสติตามดูมันไปฝึกให้เป็นธรรมชาตินะฝึกให้ได ้ก็ต้องทางรูปแบบไปแล้วก็มารู้ตัว กำหนดนะ แล้วตอนหลังๆก็กำหนดน้อยแล้วค่ะคือให้รู้สึกตัว อย่ารู้สึกไปแล้วเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงาน ค่ะการที่หลวงพ่อตอนนี้ตัวเองรู้สึกแต่เห็นแต่เวทนาในตัวเองแล้วรู้สึกเบื่อตัวเวทนาเบื่อตัวเวทนาตรงนี ้ให้รู้ทันเลยนะใจไม่ชอบเวทนาใจยินร้ายต่อเวทนาฝึกเหมือนเด็กที่หลวงพ่อเล่าเมื่อกี้เขาก็มีเวทนาแล้วก็ปวดตาพอเราปวดที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรก็ดูไปเรื่อยความปวดก็ส่วนหนึ่งนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งคนละอันกันแล้วจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งคนละอันกันนี่พอมันปวดขึ้นมาเนี่ยใจเราไม่ชอบใจเราไม่เป็นกลางเราดิ้นรนตัวที่ใจเราดิ้นรนแล้วใจเรามีความทุกข์ที่แรกร่างกายมันทุกข์นะแต่พอใจเราไม่ชอบใจเราดิ้นแล้วใจเราเลยปล่อยทุกข์โดยที่ว่าทุกครั้งที่สองค่อยฝึกนะจะเหลือทุกข์อันเดียวทุกข์ที่กายที่ใจไม่ทุกข์ แล้วที่หนูปฏิบัติทุกวันถ ู กต้องไหมคะอ ย่าน้อมให้ซึมนะยังกดจิตอยู่นิดหน่อยแล้วก็ทำในรูปแบบบ้างสมมติเดินไม่ไหวก็นั่งขยับอะไรนิดหน่อยกระดุกกระดิกไปแล้วก็คอยเห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยคอยรู้สึกร่างกายบ่อยๆใจลอยละเด็กผมทองเนี่ย รัชกาลเจ้าค่ะหนูได้ฟังซีดีพระอาจารย์ตลอดนะคะก็จะรู้สึกว่าร ู้ว่า แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งโยมที่ส่งกันบ้านเสร็จตะเกียบรู้สึกไหมเวลาเราลงไปรู้จิตเรากระโจนลงไปรู้เมื่อกี้เนี่ยจิตมันถลำไปรู้ตัวนี้แหละเรียกว่าขาดสัมมาสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังคล้ายๆเราไปดูฟุตบอลเราต้องนั่งอยู่บนอัศจรรย์นะนักฟุตบอลวิ่งอยู่ในสนามในจิตของโยมตะกี้เนี่ยกระโดดลงไปกลางสนามฟุตบอลนะทำอย่างนั้นน่ะไม่ถูกแล้วเราเห็นในจิตเรากระโดดลงไปเรารู้ทันมันจะขึ้นมาเองนะขึ้นมาเองเนี่ยเริ่มสำรวมแล้วเห็นไหมจิตได้แต่ตรงนี้แหละ จะทำแล้วก็จะรู้ว่าเราเผลออยู่เรื่อยๆค่ะขณะขับรถไป เดี๋ยวอีกทีเอาอีกแล้ว ลงไปอยู่กลางสนามบอลอีกแล้วไม่หลอกป่ะตรงนี้แหละที่จิตอยู่ถ้ารู้ทันตรงนี้นะจิตจะถอนขึ้นมาเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาใจจะตื่นขึ้นมาได้รู้สึกไหมจิตขณะนี้มันตื่นขึ้นมาที่แรกคือภาวะแห่งความตื่นแต่ตรงนี้ไม่ใช่ละตรงนี้ก็คลองไว้ละตอนนี้ได้แทรกแสงมา และหลายๆครั้งที่สวดมนต์กลางคืนนะคะแล้วก็จะนั่งนิ่งๆแต่จะเห็นว่าใจเราเนี่ยไปคิดเรื่องอื่นอยู่เรื่อยๆนะสภาพแล้วก็จะดึงกลับมาใหม่ว่าร่างนี้นิ่งใหม่อีกรอบอะไรอย่างเง ี้ ยค่ะก็จะอยู่นี้ตลอดนะคะ การที่เราสวดมนต์แล้วเราเห็นใจมันวิ่งไปนั่นแหละดีแล้วต่อไปนี้เอานะสวดไปเลยฮะฮาราฮังสัมมาใจดีแวบแต่รู้ทันไม่ดึงรู้เฉยๆอย่าดึงถ้าดึงแล้วจะแน่นสัมพุทโธปัสสวาหนีอีกแล้วรู้ทันอีกไปสวดนะแล้วก็ดูทันใจที่ไหลแวบนะไม่ใช่ห้ามไม่ให้ไปนะแต่ไปแล้วรู้ไปเป็นฝึกอย่างนี้แล้วสติจะเกิด ค่ะแล้วก็รู้ว่าทุกข์เราลดลงเจ้าค ่ ะ แน่นอนแหละถ้ารู้ทางใจที่ไหลไปทุกข์ทางใจจะลดลงเพราะทุกข์ทางใจเกิดตอนเผลอเท่านั้นถ้าไม่เผลอไม่ทุกข์หรอกนี่แหละเผลอคนที่ 3กำลังเผลออยู่ไปยักหน้ากับหลวงพ่อแต่เผลอมีคิดแต่ไปคิดไปได้รู้ทันว่าหนีคิดไปปลูกไทยแดงเลยเก่งเลยปิดเก่งเหมือนปล่อยเลย ค่ะคณะกรรมการค่ะก็รู้จิตเป็นระยะค่ะแล้วก็มีวันก็คือกำลังนั่งขับรถอยู่แล้วอยู่ปุ๊บก็เห็นจิตที่มันไปที่จิตมันกระดิก

ขาเครียดนะเราเวลาเราไปปฏิบัติมันก็ดีเขากลับมาบ้านแล้วมันร้ายกว่าเก่าเพราะว่าตอนที่เราไปเข้าคอร์สเข้าวัดอะไรเราเก็บกดมัน ลูกอยากจะส่งการบ้านหลวงพ่อว่าเมื่อครั้งหนึ่งลูกไปที่สวนปฏิธรรมแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้บอกให้ทุกคนดูที่พระพุทธรูปที่พระพุทธธรรมแล้วทุกคนก็ดูหลวงพ่อบอกว่านั่นส่งจิตไปที่พระพุทธรูปหมดแล้วแล้วก็ให้ยกหัวไปโป้งขึ้นมาบอกให้ดูลูกช่วงขณะนั้นที่ลูกยกหัวไปโป้งขึ้นมาเนี่ยลูกมีความรู้สึกว่าจิตมันหลุดออกจากกายนะคะมันเป็นท่อนไม้ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยลูกปฏิบัตินั่งสมาธิเท่าไหร่เนี่ยลูกก็ไม่เคยรู้เลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรานะกายนี้คือท่อนไม้เนี่ย เมื่อไรจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจะเห็นชัดเลยว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุคนที่ฝึกหลวงพ่อแล้วเห็นตรงนี้ตอนนี้นับไม่ถ้วนละต่อไปถ้าเราฝึกไปจนกระทั่งเราเห็นว่าจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแค่โสดาบันที่ฝึกไปพ่อบ้านฉลาดมากเลยพ่อตบมือให้ที วันนี้พ่อบ้านกับลูกก็มาด้วย กันไหนๆขอชมโฉมพ่อบ้านเนี่ยโอ้ตบมือให้ที พาลูกลุกขึ้นหน่อยอ่ะลูก ฝึกไปนะฝึกแล้วก็ชีวิตในครอบครัวจะมีความสุขขึ้นแต่คุณพ่อบ้านนี่แหละยังเก่งอยู่หมดแล้วเน ี่ยสำหรับน้าท่านอาจารย์หลวงพ่อคือว่าหนูเนี่ยเพิ่งกลับจากเข้าคอร์สมาเลยค่ะพอหลวงพ่อพูดเนี่ยก็เห็นภาพที่ซึ ม แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยใช่เลยค่ะแต่ทีนี้เนี่ย ใช่หรอไม่ใส่ร้าย ก็คือทีนี้เนี่ยหนูเข้าใจว่าเวลานั่งสมาธิก็จะรู้สึกซึมหลงอะไรเงี้ยค่ะแต่นี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกสถิติการยืนสมาธิเพราะว่าพอหลวงพ่อพูดปุ๊บเนี่ยก็อาจารย์เหมือนเข้าใจเร็วเลยค่ะว่าดูกายดู ใ จ เนี่ยดูไปได้เรายืนเลยด้วยความรู้สึกตัวก็ตรงนี้กดแล้วตะกี้รู้สึกได้หรอไหมจิตมันพลิกแวบต้องมาเพ่งปั๊บแค่รู้สึกนะอย่าเพ่งถ้าจิตจะเพ่งก็รู้ทันถ้ามันเพ่งไม่เลิกนะลืมมันไปเลยอะไรหายังอื่นทำให้มันลืมไปแล้วหลงไปแล้วก็รู้ว่าหลงดีกว่าเพ่งไปเรื่อยๆบางคนกลัวหลงนะเลยไปเพ่งไว้ตลอดเวลาพลาดตรงนี้ แล้วอย่างนี้ควรจะปฏิบัติยังไง ต่อ คะ ดูกายไปเรื่อยเห็นกายมันเห็นได้ร่างกายมันพยักหน้าร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆอย่าทิ้งคำว่าสบายเลยถ้าทิ้งคำว่าสบายกลายเป็นเพ่งกายถ้าเป็นการเราใช้ไม่ได้ไ งมาสักการเจ้าค่ะคือหนูอะค่ะปฏิบัติจากการในอดีตนะคะสักหลายปีนะ 2-3 ปีเนี่ยในรูปแบบมาเยอะแล้วก็เพิ่งมาปฏิบัติจากของหลวงพ่อนะคะ ปีที่แล้วก็เป็นในตอนที่เราคิดใจเราลงไปแล้ว ตอนแรกใช ่ได้รู้ทันว่าใจเราลงเนี่ยใจเรามีความอยากพูดผุดขึ้นเราก็รู้ทันมันอยากมันมีแรงดันขึ้นในหน้าอกรู้ลงไปเรื่อยๆรู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเก่งใจวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อก็รู้ทันเอาว่าไป ค่ะก็คือตอนปัจจุบันนี้ค่ะปฏิบัติโดยการดูจิตเป็นหลักแล้วก็เพิ่งจะเมื่อวานหรือเมื่อวานคืน รู้สึกไหมใจอยากคร่ำครวญไม่ใช่เล่าเฉยๆนะกำลังเริ่มจะคร่ำครวญนะ คือจะเรียนปรึกษาถามหลวงพ่อว่าที่มันแบบอยู่ๆมันวูบไปเบาๆนะเคยวูบแบบแลนดิ้งแรงๆไปในอดีตแต่ตอนนี้เนี่ยมันนิดเดียวเอง นิดเดียวก็รู้สึกเอาแค่ๆนั้นเองจิตเนี่ยมันลงสว่างเป็นช่วงช่วงช่วงลงอยู่ตลอดเวลาเวลามันขึ้นวิถีมารับอารมณ์นะพอสวดวิถีก็ลงสว่างวูบลงไปแล้วขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีเป็นปกติที่เป็นอย่างนั้น และที่ปฏิบัติอยู่นี้ บังคับมากเลยให้สบายแบบนี้นะ จะ เ ด็กแล้วก ็ดูไปเลย ดู จิตจะได้เลยไอ้คนที่นั่งกับพื้นนะเด็กเครียดนั่งนะตอนสุดท้ายดูสบายสบายดูไปสบายที่กดมันตัวหลวงพ่อมาก มาตรการค่ะหลวงพ่อฟังดีๆหลวงพ่อค่ะแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยก็เผลอไปแล้วก็รู้แล้วก็เพ่งแล้วก็เช็ดอะไรมันก็มันปลอม ๆมันปลอมๆแต่จริงๆมันปลอมๆนะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเห็นจริงหรือคิดไปเอง

นมัสการพระอาจารย์นะคะของโยมเนี่ยปฏิบัติมาระยะนึงแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองพักหลังเนี่ยเผลอบ่อยแล้วบางวันก็เผลอบ่อยบางวันก็ไม่คิดว่าเผลอคือไม่มีสติที่จะรู้ว่าเผลอด้วยอัน น ั้ นก็เผลอนาน จบค่ะแล้วก็มีเมื่อ 2-3 วันหลังเนี่ยที่ผ่านมาแล้วค่ะมีเรื่องให้มีโทสะเกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่าตัวเองฟาดหัวฟาดหางด้วยวาจาเนี่ยมันไม่เห็นสงบลงไปดูเลยใช่ไหม ไม่ได้เกิดแค่สงบหรอกดูยาบ้านี่แกเต้นเลยต่อไปเราจะเห็นว่าตัวที่เต้นอยู่ไม่ใช่เราหรอกหรืออย่างนั้นก็ได ้คือเหมือนกับเรารู้แต่ว่าเราให้มันหยุด ไม่เพราะเราไม่เป็นกลาง ให้ดูเฉย ๆนะเรายังไม่เป็นกลางเรายังอยากให้มันหายจิตเราไม่เป็นกลางนะไม่มีสัญญาแท้ แล้วก็สักพักใหญ่เขาถึงจะดับไปเอง แต่ที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้นะสติของคุณมันก็เริ่มเกิดรู้สึกไหมใจเราโปร่งโล่งเบาขึ้นไหม มาก เลยค่ะมันรู้เรื่องรู้ตัวขึ้นมาเคยโมโหฉุนเฉียวเคยคลุกกับอารมณ์แล้วก็เริ่มปล่อยออกมาดีที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วเดี๋ยวหลวงพ่ออยู่ได้ถึง2:30นะหลวงพ่อยิ่งเห็นนักเล่าลูกทุ่งอีกรายการนี้หมดเป็นตลอดปี53ไปแล้วแต่นี่ขึ้น54แล้ว นักวิชาการหลวงพ่อค่ะเคยไปส่งการบ้านที่ศาลาจริงๆนะคะ เดี๋ยวเหลือกี่คนที่เพียงพอสามารถได้ทันพอดี แล้วหลวงพ่อทักว่ามันติดเฉยอยู่นิดนึง มันเคลื่อนไปที่ศาลาจริงๆแล้วหรือเปล่าแม่มันไม่เฉยเท่าโดนนะ ค่ะ เริ่มดีขึ้นแล้ว ทีนี้ระยะหลังๆที่มันเห็นโทสะบ่อย นั่นแหละดี แล้ว แต่เดิมนั่นเราเก็บกดไว ้มันเหมือนกับอีกตัวนึงกระโดดออกมาดู นั่นแหละ ข้างๆแล้วจำแอบคาดหวังไม่ได้ว่าทำไมมันมาบอกกลาง เออเห็นไหมมันไม่เป็นกลางแค่มันมีใจเป็นคนดูแต่ใจตัวนี้บางทียังไม่เป็นกลางยังไม่ชอบกิเลสยังชอบกุศลยังไม่ชอบทุกข์ยังชอบสุขอยู่ให้เรารู้ทันไปนี่แหละตอนนั้นได้ดีนะใจมันเริ่มถอนตัวออกมาเป็นคนดู ทีนี้บางครั้งอยากจะนั่งสมาธิบ้างค่ะเพราะเคยนั่งสมาธิมาเยอะแล้วก็ อย่าเพิ่งนั่งนะเดี๋ยวซึมพยายามหางานบ้านทำกวาดบ้านถูบ้านเริ่มที่บ้านไม่มีจะให้ทำมากวาดที่สำนักงานเคลื่อนไหวดูปฏิกิริยารู้สึกเห็นร่างกายทำงานไปเรื่อยๆดีกว่านั่งนิ่งๆถ้าเราจะซึมของเก่ามันซึม ทีนี้จะถามต่อยอดแต่ที่นี่มันจะถามนิดนึงนะคะว่าที่เขาบอกว่าเวลาคนทำร้ายเราเนี่ยแล้วหลวงพ่อทักว่ามีเราอยู่ทีนี้เราทำไงที่จะอยากถ้าอภัยให้คนที่ทำร้ายเราอยู่ถูกวิธีเลยค่ะพ ่อให้รู้ทันใจที่มีความโกรธขึ้นมาใจที่อาฆาตขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าตอนมันโกรธขึ้นมามันอาฆาตขึ้นมามันทุกข์นะเรารักเองที่สุดอ่ะพอเห็นมันทุกข์เราก็ไม่อยากเอาแล้วพอเรามีสติมากเข้ามากเข้าต่อไปมันจะเปลี่ยนแต่ที่จะโกรธนะมันสงสารนะสงสารโอ้วันนี้มันไม่เอาไหนเลยมันถูกกิเลสครอบงำน่าสงสารแล้วพอความสงสารนั้นเกิดไม่โกรธเล ยแล้วถ้าเกิดเราสงสารเขาเรายังควรจะคุกคีกับเขาเหมือนอย่างที่เราคุกคีกับเขาเหมือนเดิมหรือเปล่า ไม่จำเป็นเราก็ต้องเลือกคบคนนะคบคนชนิดไหนควรคบคนชนิดไหนไม่ควรคบไม่ใช่คบกับทุกคนเสมอกันบางคนใช้ธรรมะผิดอย่างบอกว่าต้องเป็นกลางกับทุกคนหรือพบคนชั่วด้วยอะไรนั่นพระพุทธเจ้าห้ามนะบอกอย่าพบคนพาลให้พบบัณฑิตต้องเลือกนะงั้นถ้าเลือกได้เราก็เลือกคนไหนกิเลสรุนแรงเราเข้าใกล้แล้วกิเลสของเราเจริญขึ้นเราก็ไม่เอาคนไหนเราเข้าใกล้แล้วกุศลของเราเจริญขึ้นเราก็เอาแต่บางคนเราเลือกไม่ได้ถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องสูญใจเราไว้อย่าไปคิดจะเปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนตัวเองยังเปลี่ยนยากเลยเปลี่ยนเขายากใหญ่ ถ้าเก ิ ดว ่ าพยายามจะถอยห่างจากคนที ่ ทำให้เราม ี โทสะได้ ให้ดูกิเลสของเราปล่อยๆก็แล้วกันห่างได้ก็ห่างห่างไม่ได้ก็ดูของเราไปคือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่เจอเขาทำให้เราได้ดูกิเลสทั้งวันเลย ขอบค ุ ณค่ะ ทางนักประการหลวงพ่อคือของผมก็เวลาหลงไปก็จะรู้มาเรื่อยๆครับคือก็อยากจะถามว่ายังรู้ถูกหรือเปล่าไม่แต่ว่าเราเป็นดวงใจ ให้คอยรู้ทันเวลาใจแอบไปคิดนะของคุณเนี่ยใจมันชอบแอบไปคิดมากงั้นใจมันไหลไปคิดเรารู้ใจหนีไปคิดเรารู้อย่าไปหาความรู้ในทางธรรมะด้วยการคิดเอา ธรรมะเนี่ยไม่สามารถรู้ด้วยการคิดได้ธรรมะรู้ความจริงได้ด้วยการเข้าไปดูของจริงอย่างใจเราลอยไปเราก็รู้ใจเราโลภขึ้นมาก็รู้ใจเราโกรธรู้อย่างตอนนี้ใจไปคิดอีกแล้วทราบไหมถ้าดูไม่ออกนะดูร่างกายไปถ้าดูจิตไม่ออกดูกายไปได้ไหมดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้จิตไปคิดแล้วทราบไหมตรงนี้ยังไม่ทราบนะเพราะเราไปเพ่งไหมเพ่งจนใจนิ่งๆกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมตอนนี้ตื่นเต้นนั่นแหละตื่นเต้นเราที่กดขึ้นมาพอกดไว้คราวนี้ไม่สามารถจะดูกายดูใจตามความเป็นจริงแล้วมันนิ่งไปหมดเพื่อนเวลาเรากำหนดแล้วกำหนดไปเรื่อยกายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่มีใจรักให้ดู แล้วก็แบบว่าเราจะรู้ก็ไม่รู้แล้วมันจะหลงก็ไม่ใช่ครับ กำลังงงรู้ว่ากำลังงงไหมรู้ลงปัจจุบันเนี่ยมันมีให้ดูตลอดเช่นเรางงขึ้นมาเราก็รู้ว่างงแต่เราเป็นยังไงก็รู้ไม่ใช่ต้องรู้ตลอดนะไม่ใช่ว่าต้องดีตลอดนะบางทีภาวนาไปเราดูแล้วเบลอๆดูไม่รู้เรื่องรู้ว่ากำลังเบลอๆอยู่แค่นี้ก็รู้แล้ว ครับผมแล้วก็อยากให้หลวงพ่อแนะนำ พยายามจะดูกระดิกให้มากๆนะเคลื่อนไหวบ่อยๆดูกายที่เคลื่อนไหวแต่ใจเป็นคนดูบ่อยๆ คร ับ ขอบ คุณครับ น้องประธานค่ะหลวงพ่อหนูฟังซีดีหลวงพ่อใหม่ๆ ร ู ้สึก มากค่ะ เวลาคุยกับหลวงพ่อเนี่ยพยายามจะจบหลวงพ่อรู้สึก ไม่ใช่แค่อยากจะบอกหลวงพ่อแล้วฟังซีดีหลวงพ่อใหม่รู้สึกว่าตัวเองแบบร้ายมาก นั่นแหละตัวดี ค่ะแล้วก็ แต่ที่เรารู้ทันนั่นแหละดีแล้ว ค่ะแต่แล้วแต่ก็ยังก็รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นรู้เท่าที่รู้อนุรู้ถูกใช่ไหมคะหลวงพ ่อง่ายๆเลยอยากรู้ว่าเราดีขึ้นหรือเปล่าจะดูฟีดแบคกับคนรอบตัวเราง่ายที่สุด แล้วหลวงพ่อคะแล้วหนูเวลาหนูทำงานบ้านหนูก็จะพยายามดูกายเคลื่อนไหวด้วยแล้วมีวันหนึ่งหนูรีบอาหารก็พยายามทำแต่ในขณะที่อาจจะด้วยความเพลินที่ดูแล้วมันแวบหนึ่งหนูเห็นหนูก้าวอยู่แล้วหนูเห็นเป็นตัวหนู เออ หนูเห็นถูก เห็นถูกเห็นนะเราเห็นรูปแล้วมันไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นี่แหละเห็นเป็นตอนนั้นแล้วเห็นกายไม่ใช่เรานี่เยอะแยะเลยครับ หลวงพ่อแนะนำ ให้ทำอีกนะเกียรติเกียรติ หลวงพ่อขาแล้วเวลาระหว่างที่ฟังซีดีก็จะฟังในรถฟังอะไรแล้วก็จะให้ลูกฟังด้วยค่ะหลวงพ่ออ ย่าไปบังคับเด็กนะ คะ เปิดแล้วให้เด็กได้ยินก็พอแล้วหลายบ้านเลยที่ขึ้นรถได้ก็เปิดนะอยากให้ลูกฟังพอเปิดใจแล้วลูกมันภาวนาเก่งพ่อไม่เก่งหรอกพ่อควรจะห่วงเมื่อไหร่ลูกมันจะภาวนาเก่งพอพ่อใจลอยลูกบอกพ่อหลงแล้ว แล้วเขาก็มีถามว่าเขาเอ๊ะคือเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องดูกายหรือว่าดูจิตหลวงพ่อถัดเข้ามาด้วย ไหน สองคนดูท่านหลวงพ่อยกมือถามหลวงพ่อหน่อยค่ะ ดูจิตก็ได้ดูไปเลยเด็กก็พอนั่งง่ายนะเด็กพอนั่งง่ายกว่าผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ชอบสร้างอะไรพลุพลังขึ้นมาการปฏิบัติคือการดูกายตามความเป็นจริงดูจิตใจตามความเป็นจริงเด็กยังไม่ได้ถึงตูมากเพราะดูง่ายผู้ใหญ่ต้องดูแข็งเยอะดูยาก ขอบคุณค่ะหลวงพ ่อหมดเวลาพอดีใครน่ากล้าเวลาไว้เก่งจริง นอกจากนี้นะครับผมขอเชิญนะครับคุณพัฒนาของวงวินนะครับท่านประธานเจริญทองนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารเจริญทองนะครับได้ร่วมกันถวายนะครับทั้งสายจีวรนะครับจตุปัจจัยนะครับแล้วก็นะครับเครื่องสังฆทานนี้ให้กับคุณพ่อด้วยนะครับพ่อนะครับจะต้องครับเราจะกล่าวคำถวายพร้อมกันนะครับว่านโมสามจบพร้อมกันนะครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมยังคันเต อิมานิมยังคันเต จีวรานิ จ ตุปัจจยานิ สั พพิวารานิ ภ ิกขุสังฆสัต ถ์ โอโนชยามะ สาธ ุ โนพ ัน เต ภิกขุ ส ัง โฆ มานิ จ ีจี วราน ิจตุปัจจยานิ สั พพิ วาราน ิ ปฏ ิคันหาตุ ธรรมหาก ังทีฆ า ตัง ท ิตายะ ส ุ ขายะ ข้าแด่หลวงพ่อปราโมทย์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมถวาย ใ ส่จีวร จ ตุปัจจัย และ บริวารทั้งหลายเหล่านี ้ แด่หลวงพ่อปราโมทย ์ ขอหลวงพ่อ โปรดร ับ จีวร จ ตุปัจจัย และ บริวารทั้งหลายเหล่านี ้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน ์ เพื่อความสุข แ ก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แ ก่บรรพชนของข้าพเจ้าทั้ งหลาย อันมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดกาลนานเ ทอญยถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิชิตังสติตังสุมหังคิปเมวาสนิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันนราโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพาโรโคหินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนิอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่อลาพวกเราก่อนนะภาวนานะฟังดีๆแล้วก็ภาวนาเพื่อตัวเราเองเราจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ได้นะเรื่องอะไรเราจะต้องทุกข์ตลอดไปต้องดีขึ้นให้ได้